Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Furkan suresinin 53. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Rabbimiz hem Kur'an ayetleriyle hem de tabiat ayetleriyle kendini bize tanıtmaya devam ediyor. Rabbimizin kendini tanıtan isimleri, güzel isimleri vardır. Hani Rahman, Rahim, Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir diye Esma-ül Hüsna'sı vardır ya. Bir onlarla tanıtır kendisini. Bir Allah ismiyle tanıtır. Bir O diyerek ve Huve, Hu veya Huve diyerek tanıtır. Yani Kur'an-ı Kerim'de kendisinin ismi veya zamiriyle on binlerin üzerinde kendinden bahseder Allah Celle Celaluhu. Ama Firavun'dan 70 küsür defa, 80 şeytandan da bir o kadar bahseder. Bu bize şunu işaret eder. Biz olumluyu daha çok anlatalım. Olumsuzdan da sakındırmak için arada bir bahsedelim. İyi şeylerden, iyi olaylardan, iyi haberlerden insanlara nakledelim. Ama bu iyilikler yapılmazsa bak şöyle olunur diye de somut bazı kötülükleri de hatırlatıverelim. Hani bugünlerde hacılarımız şeytan taşlıyor. Bir ömür boyu biz şeytan taşlamıyoruz. Ömrümüzde bir defa hacca gidiyor ve orada üç günün belirli dakikalarında şeytan taşlıyoruz. Bir ömür boyu Allah Celle Celaluhu'ya ibadet, itaat ediyoruz. Ve arada bize bir vesvese vereni de sembolik olarak ömrümüzde birkaç defa taşlıyoruz. Yani ömrümüzün tamamını şeytan taşlayarak geçirip de Allah'a ibadete zaman bırakmayanlardan olmayalım. Rabbimiz kendisini yine tanıtmaya devam ediyor. وَهُوَ الَّذ۪ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا İki denizin arasını, o iki denizi birbirinden ayıran o Allah Celle Celaluhu. İki denizin arasına bir engel koyan da o Allah Celle Celaluhu'dur. Denizin birisi tatlı ve içimi çok kolay. Öbür deniz ise tuzlu ve acı. İkisi de deniz. Ama ikisinin arasında da bir engel var. O engeli yaratan da, denizi yaratan da o Allah Celle Celaluh'tür diyor Rabbimiz. Bu ayet-i kerime bundan birkaç yıl önce çok gündemde tutulmuştu. Gazeteler, bütün gazeteler bu ayetten bahsediyor. Bütün dergiler bu ayet-i kerimeden bahsediyor. Bütün gazete, radyolar ve televizyonlar da haber olarak geçiyorlardı. O günlerde Kaptan Kusto hayretler içerisinde kalmış. Yahu bu deniz yaratılalıdan beri yan yana duruyorlar. Hani okyanusla Akdeniz'in birleştiği yer, Cebeli Tarık Boğazı'nın orada. Kovayı bu tarafa salıyorsunuz. Okyanusun suyu daha berrak, yani tuzu az. Bu tarafa salıyorsunuz, tuzlu. Bu ne iştir diyor. Dalgalar hiç değilse birbirine bunu karıştırması lazım. Hani her ne kadar efendim, mesela bir çocukluğumuzda bize öğretilmişti. Çaydanlığın içerisine, çay bardağının içerisine yarısına kadar soğuk su ve bir de bol miktarda şeker karıştırıyorsunuz. Suyu yoğunluğunu artırıyorsunuz. Sonra üzerine demli çayı döküyorsunuz ama çok yavaş döküyorsunuz. Yani akış hızıyla aşağıya inmesin diye çay kaşığından da yararlanarak ve ondan sonra sihirbazlık yapıyorsunuz. Çayın bardağın alt tarafı bembeyaz, üst tarafı demli çay. Ama şöyle çay kaşığını bir dolandırdınız mı karışıveriyor. Yoğunluk da fayda vermeyi veriyor bu sefer. Yaradılaldan beri Akdeniz daha fazla tuzlu, okyanus daha az tuzlu. İşte hayret bu dediğinde bizim Türkiye'den ve dünyadan bazı insanlar bu ayet-i kerimeyi gündeme getiriverdiler. Tatlı denizle veya tatlı su ile, ki deniz kelimesini kullanıyor Rabbim burada, suyu tatlı ve içimi kolay olan deniz ve suyu acı ve tuzlu olan deniz. Bunlar birbirine geçmiyor. Aralarında da bir perde var diyor Allah Celle Celaluhu. Perdeyi yaratan Allah, arayaki engeli yaratan Allah Celle Celaluhu, tatlı suyu yaratan da Allah Celle Celaluhu, tuzlu suyu yaratan da Allah Celle Celaluhu. Hocam işte su, tuz mineralleri şöyle aktığından böyle. Doğru ama tuz minerallerini yaratan Allah Celle Celaluhu, tuzu yaratan Allah Celle Celaluhu. Hocam buhar gökyüzüne çıkıyor da, yani Allah'la bu işin alakası yok. Güneş doğuyor, buhar oluyor, buhar gökyüzüne çıkıyor, orada tuz kalıyor. Yukarıya çıkan su, tuzlu sudan olsa bile yukarıda tuzsuz bir yağmur oluyor. Doğru ama güneşi doğduran kim? Güneşin suya vurmasıyla buhar kanun mu bu? Kanun. Nereden biliyoruz? Hazreti Adem'den beri aynı şekilde işliyor kanun. Bu kanunu koyan kim? Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nden bir kanun geçse, bir kere kanunu yazan bir profesör arıyoruz. Sonra o kanunun geçtiği Adalet Komisyonu'nu düşünüyoruz. Adalet Komisyonu'ndan meclise, meclisi gündeminden oylamayla Cumhurbaşkanı'na ve oradan resmi gazeteden yayınlanmasını biliyoruz. Bizim koyduğumuz kanunlar bile bir kanun koyucuya ihtiyaç var. Hazreti Adem'den beri düzenli gelen ve de faydalı olan bu kanunları bir koyan var. O da Allah Celle Celaluh'tür. Derslerime devam eden, tefsir derslerime devam eden bir emekli pilot, kurmay, yarbay dedi ki hocam, yalnız denizde değil, bu havada da vardır dedi. Havada. Hava boşlukları diye bir tabir duyarsın ya, evet dedim. İşte hava boşlukları vardır havada. Oraya o rüzgar giremez. Yanından geçer, sağından geçer, solundan geçer. Yani o boşluklarda bizim uçağımızda sarsılır. Yani yalnız denizde değil bu. Havada da böyle Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde rüzgarların estiği yer vardır, esmediği yer vardır, es geçtiği yer vardır. Havada da bunlar var diyor. Yani alt tarafında sıcak hava esmektedir, üst tarafında soğuk hava esmektedir. Birbiriyle de karışmamaktadır. Birisi kuzeyden güneye esmektedir, biri de güneyden kuzeye esmektedir. Birisi donduruyor, birisi yandırıyor ama birbirleriyle de karışmıyor. Bu havada da var diyor. Oradan askeriyeden emekli olmuş. Şimdi sivil havacılıkta da pilotluğuna devam eden bir kurmay, yarbay. Yani havayı da yaradan Allah Celle Celaluhu, denizi de yaradan Allah Celle Celaluhu, bütün farklılıkları da yaratan Allah Celle Celaluhu, bu farklılıklar da bizim için ayrıca rahmettir. Ve huvellezî halaka minel mâi beşeran. İnsandan beşeri yaradan da o Allah Celle Celaluhu'dur. Sudan insanı yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Fece'alehu neseben ve sıhran. İnsanları nesep, soy haline getiren, evliliklerle akrabalık bağları meydana getiren yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Rabbin her şeye gücü yetendir diyor Rabbimiz. Ve kâne rabbüke kadîrâ. Muhterem seyirciler. Oo, çok güzel bir heykeltıraş bu. Ne yapmış? Bak mermerden ne yapmış? Oo, çok güzel bir ressam. Ne yapmış? Bak tuval üzerine yağlı boyadan ne güzel resimler yapmış. Güzel. Sudan bir şey yapan olmuş mu? Hani bazen yapıldı o da. Hani buz yapılıyor, buz haneye koyuluyor, heykeltıraş geliyor, buzdan heykeller yapıyor ama ya hep buzhanenin içerisinde tutacaksınız yoksa eriyiverir. Buzhanenin içerisinde dururken de yüzünüze gülmez, üzülmez, neşelenmez, ağlamaz, oynamaz, akmaz, kokmaz bir şey. Ama insan öyle değil. Allah Celle Celaluhu bir damla suya diyoruz biz. Doktorlarımız buna alınmasınlar. Doktorlarımız diyor ki yok hocam bir damla suyun bilmem kaç binde biri veya milyonda biri o. Yani gözle görülemeyecek kadar küçük bir suya şekil veren o Allah Celle Celaluhu. O şekil verdiği insan birisi dünyanın en kahraman insanı. Birisi dünyanın en iyi şairi, öbürü dünyanın en iyi ressamı, öbürü dünyanın en iyi siyasisi, öbürü dünyanın en katil adamı. Yani bu sudan bunu yaradan o Allah Celle Celaluhu'dur. Hiç yaratılan yaratan gibi olur mu? Olmaz. Öyleyse yaratılanın söylediği söz de yaradanın sözüyle kıyas kabul edilmez. Aynı terazinin kefesinde tartılmaz bile. Onun için ayet-i kerimede Allah'ın ayetlerini az para karşılığında sattılar. İfadeler tekrarlanır Kur'an-ı Kerim'de. Abdullah İbni Abbas'a sorulmuş. Yani az para karşılığı ayetleri satmayalım da çok para karşılığı satılır mı? Demişler. Veya ne kadar olursa az olur. Demiş ki bir ayeti terazinin bir kefesine koysanız, öbür tarafına da dünyayı koysanız, yıldızları koysanız, yine de ayet az paraya gitmiş sayılır. Yani dünyanın bütün altınını, dolarını, eurosunu, gümüşünü, riyalını, yenini, lirasını, riyalını, bütün dünyanın paralarını, petrollerini, gümüşlerini, yakutlarını, incilerini, mercanlarını, ormanlarını terazinin bir kafasına, öbür tarafa da ayeti koysanız. Burada şöyle yani, ya şu makamı verelim de şu ayeti yanlış yorumlayın. Yani milleti rahatsız oluyor bunun hakiki manasından. Bunu siz tarihsellik adı altında yapın, diyalog adı altında yapın, ne yaparsanız yapın. Ama hiç değilse gündemden düşürün hiç değilse. Dikkat edin bu yapılıyor, gündemden düşürün. Bunu bazı arkadaşlarımız, ya hocam şu kelimelere bugünlerde pek fazla varmasak. Bunu yayıyorlar. Neden, ne karşılığı bu? Belirli bir para karşılığı, makam karşılığı, mevki karşılığı, ünvan karşılığı, aferin karşılığı bir de. Bazıları hiç para da almazlar. Aferin karşılığı yaparlar. Dünyanın tamamı verirse bir ayet feda edilmez. Bizim nesillerimizi devam ettiren o Allah Celle Celaluh'tür. Yalnız nesillerimizle değil, akrabalık bağlarıyla da dostluklarımızı geliştiren, sıhriyetimizi meydana getiren yine o Allah Celle Celaluh'tür. Her şeyi dostluğa vesile kılacağız biz. Yani bir anadan babadan geliyoruz, yan tarafa gidiyoruz, halalar, teyzeler, teyzeler, halaların, dayıların, amcaların çocukları diyoruz, onların yakınları diyoruz, akrabalık bağlarını güçlendirerek yayılıyoruz. Derken evleniyoruz, eniştemiz oluyor, eniştemizin kardeşi oluyor, babası oluyor, dayısı oluyor, emmisi oluyor, halası oluyor, teyzesi oluyor, onları da bizim akrabamız sayıyoruz. Yani dostlukları bir vesile ile artırmaya gidiyoruz, güçlendirmeye gidiyoruz. İlkokul arkadaşlarımız, ortaokul arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız, daire arkadaşlarımız, asker arkadaşlarımız. Bütün bunlar bizim dostluğumuzun vesileleridir. Koparmamaya da biz dikkat edelim. Konferanslarım nedeniyle gittiğim yerlerde asker arkadaşlarımı hemen hemen yarısından fazlasını buldum. Yani bayağı bitirmek üzereyim. Hepsini buluyorum. Geçenlerde birini buldum. Dedim bak ben konferansı kabul ederim ama şu isimli benim bir asker arkadaşım var sizin ilçeden. İsminden telefonun hepsini değerlendirmişler. Demişler ki filan köydedir. Köye gitmişler. İzmir'e gideli 25 yıl oldu. O ismin tamamını telefonla taramışlar, bulmuşlar arkadaşlar sağ olsunlar. Görüştük. Asker arkadaşım. Şimdi telefon eder. Cumalarımı kılıyorum diyor. Yeni başlamış. Cumalarımı kılıyorum. İnşallah öbürlerine de devam edeceğim. Asker arkadaşım diyorum ben. Asker arkadaşlık bak buna fayda veriyor. 25 yıldır. Askerden geldik 20 yıl oldu. Neredeyse yani asker 20 yaşı onun. 20 yaşında asker. 35 yıldır da askerliğimiz oldu. Yani 55 yaşında, 56-57 yaşında adam. 57 yaşında adam Cuma'ya yeni başlamış. Evet. Bunu da asker arkadaşlığı sağlıyor, onu söyleyeyim. Yani beraber bir araya gelmeniz sağlıyor. Ya insanlarımız kötü değil bizim. Hadi deyip gönlünden tutuvermekle olacak bu iş. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ زَه۪يرًا Kendilerine fayda ve zarar veremeyen ilahlar edindiler Allah'ın dışında ve ona ibadet ediyorlar diyor Rabbimiz. Çünkü zarar verecek olan her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu, fayda verecek olan her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. İnsanlar tabiata ilave bir şey yapmıyorlar. Onu okulda öğrenmiştik bir kural. Yeniden bir şey yapılmaz, yaratılmaz, yeniden bir şey yok edilmez. Var olan bir şey yok edilemez. Olmayan bir şey de ilave edilemez bu dünyanın üzerine. Ha biz şekil değiştiririz. Hani ağacı yakarız, yok etmiyoruz aslında. Duman olarak ağırlığı devam ediyor o. Bu dünyanın üzerinde ağırlığı aynen devam ediyor. Dünyanın ağırlığı kaç ton ve gram ve santigram, miligramsa aynı şekilde şeyde devam ediyor. Dünyanın ağırlığı devam ediyor. Yaksanız da o ağırlık devam ediyor. Bu sefer de duman olarak devam ediyor. Yok edilmiyor bir şey. İnsanlar kalıp değiştiriyorlar eşyaya. Toprağı bir araya getiriyoruz, tuğla yapıyoruz, onlarla evler yapıyoruz. Taşları bir araya getiriyoruz, çimento yapıyoruz, onlarla evler yapıyoruz. Ama dünyanın ağırlığı yine aynen devam ediyor. Bize fayda verenleri yaratan Allah Celle Celaluhu. Zarar verenleri yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Peki birileri çıkıyor, faydayı Allah Celle Celaluhu'dan görüyor ama kendisi gibi fayda ve zarar peşinde koşan insana ilah diye tapınma tarafına gidiveriyor. Kafir Rabbine karşı baş kaldırmak da, kendini göstermek de, Rabbine karşı olan güçlere arka çıkmaktadır. Kafirin durumu bu. Ve kânel kâfiru alâ rabbihi zahîra. İnkarcı olan o kafir, Rabbine karşı direnmekte, Rabbine karşı orta yere çıkmakta, Rabbine karşı mücadele verenlere arka çıkmaktadır diyor Allah Celle Celaluhu. Biz o nankörlerden olmamaya dikkat edelim. Ve ma erselnake illa mübeşşiran ve nezira. Biz seni ancak müjdeleyen ve de uyaran peygamber olarak gönderdik. Müjdeleyeceksin. Bakınız, bu İslam'ı yaşarsanız, kılavuzunuz Kur'an olursa, bu dünyanız güzel olacaktır. Niye? İffetli bir aile hayatınız olacak. Lokmanızda başkasının hakkı olmayacak. Aileniz, eşiniz iffetli. Eşiniz kelimesini kullanıyorum, dikkat edin. Hanımınız kelimesini kullanmıyorum. Eşiniz kelimesini kullanıyorum. Dinleyenler, hanım kardeşlerim, eşiniz kelimesinden kendi eşini anlasın. Beyler de hanımlarını anlasınlar. Eşiniz iffetli olacak. Bugün basın mensuplarının tartıştığı, magazinlerin tartıştığı nedir? İşte kadın hanımına karşı ihanet elde etmeli mi, etmemeli mi? Aldatmalı mı, aldatmamalı mı? Türk milletinin ağırlığı erkek aldatsın da kadın aldatmasın. Niye? Niyesi de yok. Bu yalnız Türk milletine has değil yalnız. Batı'da da aynı kanaat var. Erkek aldatır da kadın aldatmaz mantığı vardır. Bize göre ikisi de aldatmaz. Rabbimin yasak koyarken erkeğe ayrı bir hak tanımamıştır. Bu haram, her ikisine karşı da haramdır. İffetli bir eş, tertemiz bir rızık, mutlu bir aile yuvası. Başkalarının hakkı olmayınca can derdiniz yok. Birileri gelip ver lan benim hakkımı diyecek durumda değil. Başkasının kanını emmemişsiniz, gözyasını istismar etmemişsiniz, alın terini sömürmemişsiniz. İslami bir yaşamda bu var. Şu anda insanların sıkıntısı nedendir? Güvenlik tedbirleri neden artırılmaktadır? Yalnız güvenlik derken güvenlik güçleri, polisleri anlamayın. Güvenlik malzemeleri satan dükkanların sayısı artıyor şimdi. Peki güvenlik malzemelerinin her çeşidini alsanız hayatınız garanti mi? Hayır. 25. kat, her katının güvenlik aletleri ayrı olmasına rağmen 25. katta da insan canı alınabiliyor birileri tarafından. Öyleyse en iyi güvenlik, paranızda başkasının hakkı olmayacak, midenizde başkasının haram lokması olmayacak, başkasının namusuyla oynamayacaksınız, kimsenin hakkını yemeyeceksiniz. İslam bunu vaat ediyor. O zaman dolaş, dolaşabildiğin kadar. Hani hep anlatılır Osmanlı sultanları için. İşte İstanbul sokaklarında tebdili kıyafetle dolaşırdı. Yani normal vatandaş elbisesini giyer dolaşırmış. Kahvede oturuyor, camiye gidiyor, vatandaşa soruyor nasıl, padişahtan memnun musunuz diyor. Onlar da iyi taraflarını veya iyi olmayan taraflarını anlatıyor. Peki geçenlerde Amerikan Cumhurbaşkanı yemin merasimine giderken 5000 kadar polis koruyor. Geçeceği yollar üzerinde Amerikan vatandaşı da olsa, sarı, yeşil gözlü, mavi gözlü, sarı saçlı da olsa şemsiye taşımasına, çanta taşımasına, termos taşımasına izin verilmiyor. Bütün çatılara keskin nişancılar yerleştiriliyor. Yahu bir insan kendi evinde 5000 polisle korunarak, bütün vatandaşlarının elinden şemsiyesi dahi alınarak bir hayat yaşar mı? Yaşıyor. Niye? Adamın yaptığı haksızlık çok fazla. Kırdığı yumurta 40'ı geçmiş, 40 bini geçmiş. Kendi milletini inlettiği gibi başkalarını da inletiyor. Peki efendim niye o zaman oy verdiler? Öbürüsü bundan beterdi diyor o vatandaşı da. Öbürüsü bundan fazla adam öldürmüş. Vietnam'da da onun için bu daha az öldürdüğü için buna verdik diyor Amerikan vatandaşı. İyileri. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdeleyici olarak görüyoruz. Mübeşşir ve nedir? Mübeşşir, müjdeliyor. Bu dünyada mutlu bir hayat. Rabbena atina fid dünya haseneten. Dünyada güzellik ve fil ahirete haseneten. Ahirette de güzellik, cennet. Ama güzel yaşarsan güzel cennete gideceksin. اَتْطَيِّبَاتُ لِلْطَيِّب۪ينَ وَالْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتِ اَلْخَب۪يثَاتُ لِلْخَب۪يث۪ينَ وَالْخَب۪يثُونَ لِلْخَب۪يثَاتِ Nur suresinde Rabbim, temiz insanlar temiz yerlere layıktır diyor. Bu dünyada temiz hayat yaşayan, temiz olan cennete konulur. Hani kirli elbisenizle dışarıdan gelseniz kirlenmiş, toz toprağa bulanmışsınız. Otobüsün veya arabanın efendim bir yerinden bir pislik bulaşmış üzerinize, evinize geldiniz, bembeyaz koltuklarınıza oturmak istemezsiniz zaten. Siz görmeseniz de oturacak olsanız eşiniz hatırlatır. Elbiseniz tozlu denilir. Yani bu dünyada bile temiz yerlere oturmak için temiz elbiseleri seçiyoruz. O temiz cennete layık olmak, bu dünyada temiz olmakla mümkün. Yani İslam'ı yaşamak, cenneti kazanmak demek, yalnız cenneti kazanmak değil, bu dünya hayatını da güzelleştirmek demektir. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا Diyor ki, Rabbim peygamberimize söyle onlara. Ma es'elüküm aleyhi min ecrin. Sizden ücret istemiyorum. Muhterem seyirciler. Bu söz, bu ma es'elüküm aleyhi min ecrin sözü bütün peygamberler tarafından kendi milletine söylenmiş bir sözdür. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوهُنْ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِّيعُونَ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Nuh aleyhisselam böyle diyor, Hud aleyhisselam böyle diyor, Salih aleyhisselam böyle diyor, Lut aleyhisselam böyle diyor. Aynı sözü söylüyor. وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ Mükafat istemiyorum. Bunu özellikle şu çağda basın yoluyla, yayın yoluyla, siyaset yoluyla, eğitim yoluyla, diyanet yoluyla, nereyle olursa olsun İslam'ı tebliğ yapanlar bunu geçim vasıtası yapmamalıdırlar. Bunun karşılığında ücret beklememelidirler. Bunun karşılığında ben müdür olurum, genel müdür olurum, bakan olurum, başbakan olurum, cumhurbaşkanı olurum. Bunu da beklememelidirler. Siz yolda yürürsünüz. Hani bütün menfaatler gölge gibidirler. Dünya gölge gibidir. Sen güneşe doğru yürürsün, gölge arkandan gelir. Gelirse de reddetmiyoruz. Dünyalığı da reddetmiyoruz. Helalından, temizinden gelen hiçbir şeyi reddetmiyoruz. Ama dünyanın peşinden koşmuyoruz. Dünya gölge gibi arkamızdan gelsin. Biz kamaşmayan gözlerle güneşe doğru yürüyelim. Hakka doğru yürüyelim. Nura doğru yürüyelim. Ben sizin Rabbinizin yoluna yürümenizi istiyorum. İlla men şa'e en yettehize ila rabbihi sebile. Rabbine yol edinmek isteyeni istiyorum ben. Onu istemenizi istiyorum. Mekke'ye kral olmak istemiyorum. En güzel kadınlarla evlenmek için yapmıyorum. Zengin olmak da içinde bu peygamberliği icat etmiş değilim. Ben sizin Allah'a doğru yürümenizi istiyorum. Diğer peygamberlerin söylediği gibi benim mükafatım Allah katındadır diyor peygamberler. O sözü de Allah bize naklediverdiğine göre biz de aynı yolda yürümeye gayret gösterelim. Dinlediniz ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.